السلام عليكم ورحمة الله وبركاته असां सूरत रहमान से पढ़ी पढ़ियूंसीं पिए ऐं अलहमदिल्ला 45 आयतूं हिन जूं पढ़ियूं अथूं ऐं फ़बी आला ऐं रब कुमार तो कज़बान अर्ज़ु कयोसीं त 31 दफ़ा आहे ऐं हाणे 15 दफ़ा हिन खां अॻु में हिन 45 आयतुनि में थी वई आहे जंहिंमें पहिरीं दुनिया जी नेमतुनि जी ॻाल्हि उन में 30 आयतूं हुयूं ऐं पंहिंजो 8 दफ़ा बि आई आला रब कुमार तो कज़बान वरी रस्तो जेको जहन्नम नाह थो वञे या जन्नत ॾांहुं उन जी ॻाल्हि सन फ़ुगलकुम अयो सकलान खां वठी पंहिंजे पैन हमी में आन फ़बी आई आला रब कुमार तो कज़बान ताईं 45 आयतूं थी वियूं हाणे बाक़ी अञा घणियूं आयतूं आहिनि 33 आयतूं बचियूं आहिनि तंहिंमें 32 दफ़ा 8 दफ़ा 8 दफ़ा 16 दफ़ा पंहिंजो ईंदो फ़बी आई आला रब कुमार तो कज़बान ऐं 17 दफ़ा ईंदो ॿियूं आयतूं जेके ॿिनि जन्नतुनि जो हिकिड़ी पहिरीं जन्नतूं 2 पोइ वरी ॿियूं जन्नतूं 2 4 जन्नतूं आहिनि पोइ हाणे चइनि जन्नतुनि जो ॻाल्हि फ़बी आई आला वलीमन ख़्वाब मक़ाम रबी जन्नतान खां ॻाल्हि शुरू थींदी हाणे ताईं त पढ़ूं हाणे इहो तमामु अहम ॻाल्हियूं आहिनि ॿिनि जन्नतुनि कंहिंजूं आहिनि अहिड़ी जन्नतूं भई पहिरियों कंहिंजूं आहिनि पोयूं कंहिंजूं आहिनि नाला खे ख़बर आहे जंहिंखे वणे तंहिंखे ॾिए पर असीं सम्झंदासूं मतिलबु मुफ़सर जेके आहिनि से मुख़्तलिफ़ राय रखनि था त पहिरियों जेके आहिनि जेके हाला जेके साबिक़ून जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ या आख़िरी जेके आहिनि से साबिक़ून जे लाइ आहिनि पर हाणे रब पा खे ख़बर आहे की जंहिंखे वणे तंहिंखे जेके ॾिए ऐं पंहिंजो या चवनि था त हू फलाणियूं जिन्हनि जे लाइ आहिनि हू फलाणियूं इंसान जे लाइ आहिनि भई सभई ख़्याल आहिनि पर हाणे उमेदु करियूं था त असांखे मिली किथे कंहिं चङे कुंड पासे में असांखे विझी छॾे त इहो ई खोड़ आहे असांजे लाइ हाणे असांखे सभु जन्नतूं बहरहाल हिकिड़े माण्हू जे लाइ बि ॿ जन्नतूं हुजनि या संस आख़िर जे लाइ हिकिड़ियूं जन्नतूं हुजनि पर जन्नतूं केॾियूं आहिनि जो अलाह ताला ॿियनि हंधि फरमायो सूरत हदीद में ॿिए हंधि त उनजो अर्ध आहे की अर्ध समाओ आहे चवल अर्ध हिकु हिकु जन्नत जो माप जेका वेकर जेका एतिरी आहे जेतिरी आसमान ऐं ज़मीननि जी वेकर अलाह मसल मतिलबु त हुते बे इंतिहा ॻाल्हि आहे त हाणे उते पुॼी कीअं सघो असीं जन्नत खे रब पाक तूं राज़ी थी बाक़ी हाणे पाण जेकी वणी उते मोकिलिजांइ असांखे तूं राज़ी थीजांइ पोइ जहिड़े नमूने सां जिते रखी असीं उन में राज़ी आहियूं पर जनम खां बचाइजांइ यार जनम जी बाह खे असां खां परे कजांइ अलाह मसली हाणे हिते आउज़ बिल्ला मुंहिंजो शैतान रजीम بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربي جنتان جيڪي ڏجن ٿا الله تعالى جي سامهون بيهڻ کان يعني حساب كتاب جو ٿيندو ان وقت بي ان وقت جيڪو آهي جيڪو خوف ۽ جيڪو هيبت جيڪا كبرياء الله سبحانه وتعالى جلال جيڪو هوندو جبار قهار آهي ت ان کان ايڏو خوف هوندو جيڪو जेके ख़ौफ़ ॾिना उन खां जेके हिन धरती ते जेसि ताईं जहिड़ा आहिनि पाण असांजा वॾा माण्हू ॾिसो सी एस पी ऑफिसर लॻा पिया आहियूं साईं असीं मिनिस्टर लॻा पिया आहियूं साईं एम पी लॻा पिया आहियूं साईं सॼो जहान असांजे पेरनि जे हेठां आहे साईं असां मुख़्तियारकार कलेक्टर जेके तपेदार लॻा पिया आहियूं कारगाह कमेंदार लॻा पिया आहियूं असांखे साईं केरु चवे केरु वटि हाल भेण जा वटि हाणे वॾी ॻाल्हि आहे फाक पनाह में रखे एॾी हस्ती एॾी अलाह ताला सूरत ईंदड़ जेका वाक़िया उन में चए त हठ सां तकबर सां हलंदा सूरत लुकमान में ॿिए हंधि अलाह ताला फरमायो बनी इसराइल में ला तमशफ़िल अर्द मरा धरती ते अखिड़जी न हल भई लाहौल अला कोत अला अलाह चवंदो की जेके ॾिनार पा खां बीहण साम्हूं त बीहंदासूं यार पोइ कत ऐं कंब कहिड़ो हाल थींदो असांजो जो उन खां बचाइजा त उन जे लाइ चए थो फ़बी आई आला ऐं रब कुमार तूं कज़बान उनजे लाइ चए थो ॿ जन्नतूं जन्नत था हलनि ॿ यकियूं हल हाणे असांखे जन्नतूं टे चारि पंज सत खपनि कोन को हूरूं हज़ार 700 लख खपनि कोन को असांखे को हिकिड़ी हूरी ॾिजांइ खोड़ आहे असांजे लाइ बाक़ी हू हुजे न हुजे बाक़ी तुंहिंजी रज़ा पर राज़ पोइ हुजे मोहम्मद करीम सलाहु सलम जी महफ़िल हुजे जिते अंबिया अलैहिम सलाम हुजनि पोइ मतिलबु त माण्हू जेको जंहिंखां तमन्ना कंदो हिते जंहिं शइ सां मुहबत कंदो हिते हिन दुनिया में उहा हुनखे हुते आख़िरत में उन वठी हूंदो रसूल पाक सलाहु सलम ईअं फ़रमायो फ़रमाए थो ज़वा थिया आफ़नान हुन में ॿ ई घणियुनि टारियुनि वारी छांवूं हूंदियूं छांवूं छांवूं जेके हिते असां वटि गर्मी थिए थी घणी अरब में बि असां वटि बि हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐं जेके अरब हीअ जेके मुल्क आहिनि पंहिंजो यूरोप वग़ैरह जा जिते थधा सफ़ा त उते छा असांखे थोरी गर्मी खपे वधीक पर मतिलबु त उते अलाह ताला फ़रमाए थो न को गर्मी हूंदी न को सर्दी हूंदी मतिलबु त सुहिणो नमूनो अहिड़ो जो माण्हू रही सघे असांजो जहिड़ो छा चइबो आहे पंहिंजे जेको टेम्परेचर थिए थो हिननि ख़ते उस्तवा वारे इलाइक़े में जीअं छा थो चइजे अंग्रेज़ी में हुनखे जेके इंडोनेशिया मलेशिया ब्रूनाए त उहो सदाई हिकिड़ो ई टेम्परेचर हूंदो आहे मतिलबु 33, 34, 33, 34, 35 मतिलबु 3 खां मथे न को थिए न को घटि थिए न को सीउ पवे न को सख़्तु गर्मी थिए त माना उते बि को न असांखे अलाह ताला अहिड़ो नमूनो रखंदो जो न को हूंदी गर्मी न को हूंदी सर्दी पर थधियूं छांवूं हूंदियूं थधियूं छांवूं निमुनि जूं छांवूं हिते गानो हिकिड़े हमला ॻायो अचे निमुनि जूं छांवूं खपनि लाॻे अलाह फबे अई आला ऐं रब कुमातो कज़बान हर हिकु जे पोयां मथो थिए की फबे अई आला ऐं रब केतिरी केतिरी नेमतुनि जो अलाह जे तव्हां इनकार कंदो फीमा ऐनान पाण थधी छांव बि हुजे पर फुआरो बि हुजे सम्झो ॿ फुआरा हूंदा यका हिकिड़ो बि न फीमा इन्हनि ॿिन्ही जन्नतुनि में पंहिंजो ऐनान ॿ फुआरा तजरियान जेके ॿई वहंदा हूंदा पिया ॿई पिया वहंदा हूंदा ॿई हिते सभई सीरा ॿिनि जा आहिनि फीमा ऐनान चश्मा हूंदा जारी ॿ यका पियो वहंदा हुन मां पाणी पियो वहंदो हाणे अहिड़ो हिन दुनिया में बि अहिड़ा बाग ठाहिण जी पोइ कोशिशि कई जेके शाहूकार आहिनि जेके पैसे दौलत वारा बादशाह आहिनि चार बाग ईरान में कीअं फलाणो फलाणी जॻह पंहिंजो शालामार बाग अकबर शाह फुआरा पिया वहनि से ई पंहिंजो जेको छा चइबो आहे उंदुलस में पंहिंजे स्पेन में जेके कुर्कुस कुर्तबा ऐं फलाण फलाण फलाण जेके गरनाता हिते जेके बादशाहतूं थियूं त हुननि पैसो ॾोकड़ घणो आयो त पोइ माण्हुनि वीचारनि खे ग़रीबनि खे ग़रीब कयूं पर पाण पंहिंजे लाइ अहिड़ियूं ताजमहल जेको फुआरा पियासीं हलनि थी फलाणा छुटकारियूं पियूं थियनि इहे जन्नतूं हिते ई माण्हुनि ठाहे छॾियूं बाबा हिते आहे जन्नत पोइ हुते वरी पोइ ॾुखी मिलंदी फीमा ऐनान तजरियान फबे अई आला ऐं रब खुमा तो कज़बान केतिरी नेमतुनि जी अलाह ताला जे नेमतुनि खे तव्हां कूड़ो कंदो इनकार कंदो हुननि खां फीमा मिन कुल फाकियतिन ज़ौजान ज़ौजान जी हिते माना आहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म ज़ौज पेयर्स या ज़ाल मुड़ुस जे नाले बि ज़ौज ज़ौज चइजी सघिजे थो पर हिते माना जेका आहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा मेवा यानी साॻे क़िस्म जा कई कई आहिनि अंब आहे फलाणो फलाणो फलाणो फलाणो इहो मतिलबु सूत आहे सूफ़ आहे फलाणो टीरो सभई मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा साग मतिलबु मुख़्तलिफ़ जिन्सूं जंहिंखे चइजे खणी त उहे हूंदा फाकियतनि ज़ौजान मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा फबे अई आला ऐं रब कुमातो कज़बान पोइ केतिरी अलाह ते कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो मुत्तकीन अला फुर्शन हाणे उहे जेके वेठल हूंदा उते औरतूं की मर्द जेके से तकियो ॾेई यानी गाओ तकियो जंहिंखे त चइजे उहे वरी तकी जेको हुनजे उन ते लीनिंग हुन ते झुकी मतिलबु त पंहिंजो मुत्तकीन अला फुर्शन बिस्तरनि ते पंहिंजे बतवाइन हा जंहिंखे अस्तर आहिनि हेठि जेके बतन बतन माना पेट बतन जी माना पेट आहे पेट जी पेट माना उहो जेको कोट खे पेट विझिबो ऐं पेट पेट हिकिड़ो अस्तर विझिबो जेको छव विझिबी उनखे सवड़ खे या पंहिंजे उनखे उहो बताइनि थिया हुनजा यानी हिकिड़ो रेशमी कपिड़ो औरतूं पाइनि थियूं वरी हेठां हिकिड़ो कपिड़ो जो वरी ख़राबु न थिए पंहिंजे जिस्म खे वग़ैरह न लॻे त जीअं असां गंजी पाईंदा अस्तर था पाइनि बताइन हुआ मिन इस्तबरक उहो वरी इस्तबरक जो हूंदो पट जो हूंदो हाणे हिकिड़ो रेशम थो थिए हिकिड़ो पट थो थिए अलाए छा थो थिए पाण असां ग़रीब माण्हू ॾिठो कंदो बरहाल कहिड़ो इस्तबरक आहे कहिड़ो पंहिंजो रेशम आहे पर रेशम जेको सो कीअं मञा ठहे थो उन उनजे तार मञा जेके कीअं ख़ासि करे उन परवरिश कनि था, उन में छा थियो इस्तबक वरी को ॿिए क़िस्म जो पट ऐं तव्हांजो पटोली पाठोली जेके हूंदा आहिनि मेमण कोरी जेके वीचारा पाठोली उहे पट जो पट ठाहींदा आहिनि, पट जो धाॻो ठाहींदा आहिनि। त हीअ इस्तबरक आहे पट व जनाल जन थे निदान ऐं फर उन्हनि बाग़नि जो जेको आहे सो बाग़नि जो वेझो हूंदो जो मतिलबु त हीअं हथ सां या करे या वात सां सुस्त थियो अहिड़ो वेठो हूंदो माण्हू त भला हुते यानी को महिनत करण खां सवाइ हुते फ्रूट जेको आहे सो अची वेंदो हलियो, जेकी इश्तिहा कबी त अची वञे त अची वेंदो, हथ सां खणिबो त हथ खां खणी सघिबो, मतिलबु हथ एॾो ॾुघो थी वेंदो जो माण्हू खणी सघिबो, मतिलबु त अहिड़ी क़िस्म जी का ॻाल्हि आहे जेको ख़बर न आहे त छा आहे। बहरहाल जनरल जन न थिए निदान वेझा एतिरा हूंदा जो माण्हू खणी सघंदो ऐं बिना किचे उहो ॿजना जेके वेठा हुआ पंहिंजो ॿेर जे छा में ॿेर पची विया हलिया, पोइ हिकिड़े हमराह जे सीने ते ॿेर किरी पियो, हाणे हू सुस्तु हुजे मूं वांगुरु वधीक तमामु घणो सो पाड़े में पासे में को माण्हू लंघियो, हुनखे सॾु कयईं चई यार हीअ ॿेर त खणी मुंहिंजे वात में विझिजांइ, त हुन ॿिए वरी जेको भरिसां सुतो पियोसि उन खां वधीक सुस्तु जेको हो उन चयो मथां इहो कमु कयो अथई मथां हिन जी मदद कई अथई, मुंहिंजो कल्ह कुते पे बूथ चटियो, मूं हिनखे चयो त वारो कर मुंहिंजो कुते खे हकल त कुते खे कोन हकलियईं। सो हाणे उहो अलाह इहो थियो भोग हिन दुनिया जो, पर हुन दुनिया में ॼण अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जो मतिलबु त का महिनत कोन पवंदी जेका हींअर असीं फिज़िकल महिनत था करियूं पंहिंजो जो कमु को का ख़ासि ॻाल्हि करण जे लाइ असांजा वॾा जेके हूंदा बाग़ रखंदा या हीअ कंदा त पोइ अहिड़े नमूने सां महिनत करणी पवंदी। हींअर बि हिते वीचारा अंग्रेज़ आहिनि हिते वीचारा महिनतूं कंदा सॼो ॾींहुं पंहिंजो पंहिंजे घर जे पोयां बाग़ था ठाहिनि, पोइ हुन में हाणे अॼुकल्ह त पाणी चयो था बवा इस्तेमालु न करियो जो एतिरो कोन्हे को असां वटि, पर पोइ जॾहिं पाणी जजो हूंदो आहे त पोइ वरी पोयां पोखबो आहे हिकु भाॼियूं भुतियूं इहो त पाणी वीचारा पोखींदा आहिनि ख़ुशि थींदा आहिनि हुन में, हिन में का फिज़िकल एक्टिविटी कोन्हे, पर हुते बि का जीअं माण्हू फिज़िकल एक्टिविटी करणु चाहींदो त हुते थी वेंदी अलहमदिल्ला। सो बहरहाल इहा अॻिते ॻाल्हि पोइ भई अई अला अरब बेखुमा थो कज़बान कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो अलाह जे पंहिंजो तव्हां इनकार कंदव फी हिन कास रात तर्फ़ हुते हूंदियूं हेठि अखियूं करण वारियूं यानी हूरूं हूंदियूं यानी तव्हांजी ज़ालूं जेका हूंदी हुते हया वारी शर्म वारियूं हूंदियूं जेके जंहिंजूं अखियूं झखियूं हूंदियूं हेठि हूंदियूं यानी ईअं न त लोफर नमूनो वरी वॼाईंदियूं हिन पासे हुन पासे केरु ॾिसां कंहिंखे ॾिसां हुनखे ॾिसां हुनखे झपियां हुनखे खणा हुनखे हणा त छा ॻाल्हि त मतिलबु त अहिड़ियूं कोन हूंदियूं हुते हया वारियूं शर्म वारियूं फी हिन कासरात तर्फ़ तर्फ़ न तर्फ़ जेको आहे माना तर्फ़ जेको आहे पासे खे बि चइबो आहे पर पासो माना अखि जो पासो जेको आहे हुनजे लिहाज़ खां अखियूं हेठि कंदड़ कासरात तर्फ़ जी माना वञी थी थी हेठि अखियूं करण वारियूं लमियत मिसुन इंसुन क़बल हूं वला जान हुननि खे कंहिं छुतो न हूंदो कंहिं लमस न कयो हूंदो कंहिं छुहियो न हूंदो छुहियो जो पास टेंस सिंधीअ में थींदो छुतो यानी टच नोबडी वुड हैव टच्ड सेक्सुअली स्पीकिंग खणी चइजे त मतिलबु त कंहिं हुननि खे हथु न लाथो हूंदो या कंहिं मतिलबु त का ॻाल्हि न सुन लमियत मिसुन इंसुन क़बल हूं कंहिं इंसान हथु न लाथो हूंदो ऐं कंहिं जिन न वला जान न जिन हथु लाथो हूंदो मतिलबु त कंहिं हुनखे टच न कयो हूंदो फवई आला ऐं रब खुमा थो कज़बान त उनखां पोइ कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि अलाह जे नेमतुनि जो तव्हां इनकार कंदव अन हुन याकूत वल मरजान उहे जेके हूरूं हूंदियूं उहे जेके मतिलबु त असांजूं हिते जेके आहिनि हूरूं वेही हूंदियूं हुते राति राति ॿियूं ख़लके सघे थो जेके वणे सो करे पर ईअं कोन्हे त हीअ हुते उछले वेंदासूं हलिया ऐं इहे वरी पंहिंजो उथंदियूं कोन को बस बादल मौत हिन जो थींदो कोन को इहे ख़तमु थी वेंदियूं। हाणे क्रिश्चन्स जेके यहूदी जेका उहो डिस्कस कंदा पिया हिन आख़िरी सेंचुरी ताईं बि थियोलॉजिकल डिस्कशन हूंदी हुई त पंहिंजो औरत खे सोल आहे या न आहे रूह आहे की बिना रूह जे ख़लकी वई आहे त पोइ हाणे असां वटि इहो ख़्यालु कोन्हे जहिड़ो रूह औरत खे आहे तहिड़ो रूह मर्द खे आहे जहिड़ो हक़ु तकवा ऐं परहेज़गारी ऐं जन्नत ऐं दोज़ख जो मर्द खे आहे ओतिरो औरत खे बि आहे। पर औरतूं जन में घणियूं इन करे वेंदियूं जो नाशुक्रियूं आहिनि पंहिंजे हस्बंड्स जूं या पंहिंजे माउ पीउ जूं या छा उहो घणो पोइ चिक थियूं कनि त हीअं बि खपे मूंखे हीअं बि खपे। इन लिहाज़ खां हज़ूर सलाहु आसम चयो आहे त मूं ॾिठो त घणियूं औरतूं हुयूं जहन में उनजो सबबु इहो सो बहरहाल अलाह कंदो ईअं न हूंदियूं असांजूं पंहिंजूं औरतूं पर पाक चङाई कंदो कन हुन याकूत वल मरजान उहे अहिड़ियूं उते सोणियूं हूंदियूं जहिड़ो हुनजो ॼण जो याकूत थो थिए जेको ॻाढ़ो थो थिए ऐं मरजान जेको आहे सो अछो थो थिए वग़ैरह शायदि त अहिड़े क़िस्म जो हूंदियूं जो हुन मज़ा याकूती भई बखंदी ऐं पंहिंजो मरजान जो असरु पियो ज़ाहिरु थींदो याकूत ऐं मरजान। हाणे साॻियो ॿियनि हंधि पे कंहिं लफ़्ज़ आया लोलो वल मरजान आयो अॻु में याकूत ऐं मरजान हिते आयो अॻियूं ॿावीह आयत में लोलो ऐं मरजान हो हिते वरी बि याकूत ऐं मरजान फ़ई आला रब कुमार तो कज़बान हाणे फ़रमाईंद हल जज़ा अल अहसान इल अल अहसान हाली तमामु ज़बरदस्त आयत आहे त इंसानु पाण जेको अहसान यानी चङो कमु कंदो नेकी जो कमु कंदो इंसानु पंहिंजे वुसत आहार अलाह वसल सईदा मुहम्मद रब ताला पंहिंजे लेवल ते पंहिंजी शान मुताबिक़ हिन जो केॾो शान आहे त हाणे हू ईअं कोन त जहिड़ी आऊं नेकी करियां उनजो ओहिड़ो ई बदिलो ॾिनो त पोइ मुंहिंजे ऐं अलाह जे विच में कहिड़ो फ़र्क़ु थियो अलाह पंहिंजी बेबहा पंहिंजो अणखुट पंहिंजो मनस पंहिंजो अहसान जेको आहे सो उन नमूने सां ॾींदो जहिड़ो हू सखी जहिड़ो हू जवाद जहिड़ो हू मदद आहे पंहिंजो सभी ख़ज़ाना हुनजे हथ में आहिनि हुन वटि त को खोट कान्हे का जेको मूंखे ॾियणु चाहे सो ॾेई सघे त वरी मुंहिंजी हिकिड़ी नेकी मां जेकॾहिं राज़ी थी वञे हलियो कंहिंजे बि नेकी में जा जेका माई हुई ख़राबु नमूने जी त उन रुगो कुते ते महिरबानी कई जो पादर में पाणी खणी आई खूह में जा ऐं अची कुते खे ॾिनई अलाह ताला चयो त मूं हुनखे बख़्श कयो सभु ॻाल्हियूं बख़्श त रब पाक जी रहमत जेका आहे सॼी रहमत अलाह ताला फ़रमायो त मूं पंहिंजे लिखी छॾियो आहे पंहिंजे नफ़्स ते त रहमत कुल शयुनि वसत वसत कुल शयुनि रहमत मुंहिंजी वस हर शइ ते मुंहिंजी वस त उन हिसाब सां अलाह ताला ॾींदो हल जज़ा अहसान इल अल अहसान जूं मानाऊं त मुफ़सर घणेई हज़ारे लिखनि था सुहिणियूं सुहिणियूं मानाऊं पर मुख़्तसिर नमूने जी माना हिकिड़ी इहा सम्झे त इंसानु पंहिंजे इस्तात मुताबिक़ अहसान चङो कमु कंदो रब पाला रब रब ताला जल जलाल हू वमन वारो हू जेको पंहिंजे शान मुताबिक़ पंहिंजे जवाद मुताबिक़ पंहिंजे वॾाई मुताबिक़ पंहिंजे जेको आहे सो पंहिंजे बंदे ते बाने ते अहसान कंदो अहसान हू ऐं भई हिकु जहिड़ा अहसान कोन्हनि भई हू अहसान अहिड़ो हू अहसान ओहिड़ो अलाह सलीला सईदा मुहम्मद इहा ॻाल्हि सम्झे त ॻाल्हि सम्झ में ईंदी ऐं अला ए रब कुमार तू कज़बान पोइ कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जे अलाह जे नेमतुनि जो तव्हां इनकार कंदो वमिन दूनी हिमा जन्नत आहिनि हिननि ॿिन्ही जन्नतुनि खां जिन जो ज़िक्र हेसि ताईं थी वियो हलियो हाणे वरी ॿियनि जन्नतुनि जो ज़िक्र आहे अठ अफ़ बे आई आला बे आई आहे रब कुमार तो कज़बान हिते पूरा थिया हाणे अठ अञा बाक़ी आहिनि उहे पूरा थींदा आहिनि ॿियनि जन्नतुनि जे शान जे ज़िक्र करण में हाणे ॻाल्हियूं उहे ई आहिनि त का साॻिया आहिनि अॻिते ईंदड़ इहे सूरत मंझि उहे जेके मुक़रब आहिनि ऐं जेके चूंडियल आहिनि उहे ऐं ॿियो असाब ज़मीन जेके आहिनि उन्हनि जो उन्हनि जे जन्नतुनि जो उते बि ज़िक्र आहे ऐं हिते बि ज़िक्र आहे पर हुनजो थोरो फ़र्क़ु हेॾां होॾां अॻिते पोइते पर ज़ाहिर आहे जीअं वरी चइजे त हिनखे 100 मार्कूं मिलियूं आहिनि त हिनखे 90 मार्कूं मिलियूं आहिनि या 80 मार्कूं 70 मार्कूं फस्ट क्लास ॿिन्ही जो आहे त पोइ हाणे डिस्टिंक्शन आहे हुनजी हीअ आहे उहा आहे थोरो घणो फ़र्क़ु ज़ाहिर आहे त साबिक़ून अल अवलून मतिलबु मुहाजिन सभिनि जा पंहिंजा दर्जा त उन लिहाज़ खां हुननि जा दर्जा ॿिया उन दर्जे जे मुताबिक़ ॻाल्हि थींदी पोइ हाणे हीअ ख़ुदा खे ख़बर आहे त वॾे दर्जे वारनि जो आहे जेके तमामु आला ऊचे दर्जे वारो या आख़िरि में आहे या पहिरियनि में आहे पर हाणे रपा खे ख़ुदि ई ख़बर आहे असांखे को कंहिं कुंड पासे में रखी छॾे त इहो असांजे लाइ खोड़ आहे रपाक पंहिंजी महिरबानी करे असांजे गुनाहनि खे बख़्श करे फ़माए थो वमिन दूनी मां इहो जंहिंजो ज़िक्र थी वियो हेसि ताईं हुन खां सवाइ वमिन दूनी मां जन्नत आहिनि ॿियूं ॿ जन्नतूं आहिनि हाणे साईं वठो ॾिसो त उहे कहिड़ियूं जन्नतूं आहिनि पोइ बि अई आलाए रब कुमार तो खज़बान पोइ कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो तव्हां इनकार कंदो उहे जन्नतूं जेके आहिनि उन मज़ मुदहा मतान ॿई सावा चहच उन मज़ जेको सावक हूंदी चहच हाणे हुते अॻु में फ़रमाईं त ज़वाता अफ़नान हाणे हिते फ़रमाईं त मुदहा मतान हाणे ज़वाता अफ़नान ऐं मुदहा मतान ॿिन्ही हिन में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे रब पा खे ख़बर आहे बहरहाल लेवल हिक ॿिए खां का घटि ऐं वधि आहे हिकिड़ी वधि घटि का शइ आहे कान का वधि ई वधि आहे सो का शइ उन खां बि वधि उन खां वधि ईअं खणी चइजे घटि जो लफ़्ज़ इस्तेमालु करणु जेको आहे सो कुफ़रान नेमत में ईंदो पोइ बि अई आलाए रब कुमार तो कज़बान बेशक कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो अलाह जे इनकार कंदो हाणे उनमें हुनमें हुयो फीमा ऐनान नदा ख़तान हुन में उहो फीमा ऐनान तजरियान तजरियान हुआ जारी हुआ ऐनान ॿ हिते बि ॿ ऐनान आहिनि पर उहे फुहारा नदा ख़तान हुनमें थोरो फ़र्क़ु आहे हुनमें थोरो फ़र्क़ु आहे फी चश्मा आहिनि हू जेके आहिनि से ऐनान फुहारे वारा आहिनि जो पखेड़ीनि था पर आहिनि ॿई ॿिन्ही मज़ सहूलियतूं हू फस्ट क्लास जे लाइ बंगलो ठहियो आहे हू जेको आहे सो सेकेंड क्लास लाइ बंगलो ठहियो आहे ॿई को थोरो खड़ो फ़र्क़ु हूंदो को पर पोइ हाणे अलाए कहिड़ो कंहिंखे मिलंदो कहिड़ो कंहिंखे मिलंदो हाणे फ़रमाए थो हिन खां पोइ भई अई आलाए रब कुमार तूं कज़बान कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो अलाह जे तव्हां इनकार कंदो ऐं पोइ फ़ीमा फ़ाकिहतुनि व नखलुनि व रुमान हाणे हुन में हो त फ़ाकिहतुनि ज़ौजान फ़ीमा मिन कुल फ़ाकिहतुनि ज़ौजान ॿ ॿ क़िस्म यानी कई कई कई क़िस्म ज़ौजान कई कई क़िस्म हाणे हिते आहे फ़ीमा फ़ाकिहतुनि व नखलुनि व रुमान मतिलबु त हुनजा किन कुझु वरी मेवनि जा नाला वरिता विया कनि जा नाला ज़ाहिर त सभई नाला अलाह साईं लिस्ट त कोन ॾींदो मेनू पंहिंजो होटल में त कोन विया आहियूं जनत सो मेनू अची वञे हलियो सो फीअ फीअ फ़ाकिहतुनि फ़ाकिहतुनि नालो पोइ नखलुनि वरमान जो ख़ुशूसनि नालो वरितोसि रब पाक त माना काथ ॻाल्हि हूंदी नखल जेको आहे सो खजी आहे कतल जेका आहे तमामु सुठी आहे खजल जो नालो अलाह साईं हर हर थो वठे इन करे सम्झो त इन में वॾी हिकमत आहे इन में वॾी ॻाल्हि आहे इन में वॾी सिहत ऐं आफ़ियत ऐं शफ़ात आहे अलाह ताला रखी माखीअ में खजीअ में ज़ैतून में वतीन में तूर पंहिंजो छा ऑलिव जे हुन मंझि सभिनी में जंहिंजो नाला अलाह ताला वरिता आहिनि ख़ुशूसनि तूर में शफ़ात आहे फ़ीमा फ़ाकिहतुनि व नखलुनि व रुमान ॾाढ़ो जेको आहे उहो अलहमदिल्ला जंहिंखे ॾंदु हूंदो आहे उहो ॾाढ़ो खनो त ॾाढ़ो जो रसु थो थिए ॾाढ़ो जो आख़िर में विझिजे थो सभई सभई ॻाल्हियूं आहिनि ॾाढ़ो जूं किथे किथे ॾाढ़ो भला थियनि था फ़ीमा फ़ाकिहतुनि व नखलुनि व रुमान पोइ बि अई आलाए रब कुमार तो कज़बान भई कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो अलाह जे तव्हां इनकार कंदो फी हिन ख़ैरात निसान हा उहे साॻी हूरूं जेके आहिनि हिते बि चवनि ख़ैरात निसान हुन में सगोरियूं हूंदियूं सुहिणियूं ख़ैरात भलियूं ख़ैरात ख़ैरु ख़ैर मज़ा ख़ैरु भल सुठी ख़ैरु चङो बि आहे ख़ैरु जेको आहे ख़राबु बि आहे जेको हुन में सूरत कहिड़ी कारिया में सूरत वल आदियात दबहनि में मुंहिंजो पर ख़ैरात हिते ख़ैरात माना भलियूं सुठियूं सुहिणियूं जेके उहे हूरूं हुजे जंहिंजो ज़िक्र हुन में बि अची पहिरीं चयो फी न कासरात तर्फ़ लमियत में सुन इंसन क़बिल मुला जान हुते हो हिते आहे त फी हिन ख़ैरातुनि हिसान हिसान सुहिणियूं हसनि वारियूं हिसान हिसान हर हर थो अचे त लफ़्ज़ मुख़्तलिफ़ मानाउनि सां ॾिसो कहिड़ियूं कहिड़ियूं मानाऊं आहिनि फी न ख़ैरात हिसान उहो अॻु में वारनि मंझि हो जन्नतुनि में हुयो त फी हिन कासरात तर्फ़ यानी लज वारियूं हया वारियूं शर्म वारियूं हुयूं झुकियल अखियुनि वारियूं जेके वाझाईंदियूं न वतनि हिन पासे हुन पासे हिन पासे फी न ख़ैरातान पोइ अई आला रब कुमार तो कज़बान अॻिते वरी हूरनि जी ॻाल्हि अञा जारी आहे चए थो हूरुम मक़सूरातन फिल ख़्याम हूरूं जेके परदे वारियूं मक़सूरात कसार वारियूं मक़सूरातन फिल ख़्याम पंहिंजे तंबुनि में पंहिंजे जॻह में पर तंबू जेको आहे सो ख़ासि तरह सां तंहिं करे हाणे मदीने मुनवर में जेको रसूल पाक सलाहु वसलम जो रोज़े जे ॿाहिरां जेको बि नमूनो ठाहियो अथऊं तंबू तंबू तंबू तंबू तंबू ठाहे छॾियां अथऊं त मतिलबु त इहो हिकिड़ो नज़ारो हूंदो पंहिंजो छा चइबो आहे जन्नत जो ऐं होॾां गदाफ़ी वीचारो हुयो सो वेंदो हुजे अमेरिका में हिन पासे हुन पासे त कंहिं होटल में ॿाहिरि कोन रहंदो पंहिंजो खीमूं लॻाईंदो हुओ ॿाहिरि पोइ उते वञी में सुम्हंदो भई इहे खीमूं हिन तरह अलाह ताला जे मतिलबु त हिकिड़ो शान आहे खीमे जो बि पंहिंजी पंहिंजी ॻाल्हि आहे पोइ उते खीमा हूंदा मुकासरात तर्फ़ ऐं फी हिन ख़ैरातुनि हिसान अहूरनि मक़सूरातुनि फिलख़याम ॿिन्ही विच में मतिलबु त तारीफ़ आहे त ॿिनि आयतुनि टिनि में वधीक में पोइ भई आई आला आहे रब कुमा थो कज़बान लामियत मिसुन इंसुन कबलम वला जान उहो साॻियो लफ़्ज़ु आहे जेको पहिरें वारे जे हुन में सिलसिले में बि हुयो त लमियत मिसुन इंसुन कबलम वला जान को उन ॿिन्ही लफ़्ज़नि में को फ़र्क़ु कोन्हे भई हिकु जहिड़ा आहिनि त मतिलबु त हुनखे सन न हथ लाथो अथनि खे कंहिं माण्हूअ उन खां अॻु ऐं न की कंहिं जिन हुनखे हथु लाथो भई आयतूं साॻे नमूने साॻियो लफ़्ज़नि अल्फाज़ में जा आहिनि हुन खां पोइ फ़रमाए थो मुतकीन अला रफ़ रफ़िन ख़ुदरिन वाब करीन हिसान तकियो ॾेई यानी गाह तकियो जेको हुन में बि हुई ॻाल्हि पंहिंजो अॻे वारे में हो त मुतकीन अला फुर्शिन बताए नुहामिन इस्तबरक इहो इहो हुयो हाणे हिते आहे त मुतकीन अला रफ़ रफ़िन विहाणनि ख़ुदरिन उहे बि सावा आहिनि हू बि ख़ुदर त हीअ बि ख़ुदर ॿई ख़ुदर आहिनि आहे सावा तंहिं करे के माण्हू चवंदा हुआ साए जी ॻाल्हि किथे आहे साओ गुंबद छो ठाहियो अथऊं फलां छो ठाहियो अथऊं पोइ इहो एतिराज़ जो जवाबु इहो आहे त ख़ुदर जेको आहे सो लफ़्ज़ हिते क़ुर शरीफ़ में इहो हिते ॿिनि दफ़ा हिते आहे हुते हज़रत ख़िदर रज़ी अलाह इस्लाम आहे ऐं पंहिंजो अलाह पसंदि आहे अलाह ताला जो के इहो लफ़्ज़ु ख़ुदरनि रफ़ रफ़िन ख़ुदरनि विहाणा जेके सावा हूंदा अब करीयनि ऐं पथराणियूं हुजूं हिसाननि उहे सुहिणियूं हाणे हिसान जो साॻियो औरतुनि जे लाइ बि नालो इस्तेमालु कयो वियो त उहे सुहिणियूं हूंदियूं हिसान हूंदियूं ऐं हिते विहाणनि जे लाइ बि इहे जेके अबकरीन पथराणियूं जेके हूंदियूं उहे बि सुहिणियूं हूंदियूं मतिलबु त लफ़्ज़ साॻियो हिसान जो ॿिन्ही जे लाइ इस्तेमालु कयो वियो हाणे इहो थियो हीअ ॻाल्हि फबे अई आलाए रब कुमा थो कज़बान पोइ पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि नेमतुनि जो तव्हां इन मतिलबु त इनकार कंदव हाणे वरी आख़िरी जेका आयत हिन सूरत जी आहे त ॿार कस्म बरकत वारो नालो आहे तव्हांजे रब ख तव्हांजे रब जो ज़िल जलाल वल इकराम जेको जलाल वारो आहे ऐं इकराम वारो आहे हिन खां अॻु में आयत हुन में जे अची वियो जेको हुन में उहो रब ख ज़ुल जलाल वल इकराम हिन सभु कंहिंखे शइ खे मौत आहे सवा अलाह ताला जे जंहिंखे मौत कोन्हे ऐं उहो ज़ुल जला हुते उहो ज़ुल जलाल वल इकराम हिते आहे ज़िल जलाल माना साॻी आहे पर हाणे मुफ़सर पंहिंजूं पंहिंजूं जेके बारीकियूं कढनि था लताइफ़ हुन विझां जेके निकिरनि था उहे फ़िलहालु असांजे पहुच खां मथे आहिनि पर इहा वॾी ॻाल्हि अलाह मफ़िरना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना सरात मुस्तक़ीम सरात लज़ीना नम त غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم سهل ويسر لا توسل علينا يا رب اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا